کم تو رنے والا ہے گناہوں کا مریض اب جان مسیحا اسے تم نا کے بچا لو اے جان مسیحا اسے تم نا کے بچا لو کھینچے لیے جاتے ہیں جہل جاتے ہیں جہنم کو ملائکے شاف محشر پر شیخین بچا لو اے شاف محشر چالو محبوب خدا سر پہ اچل چلا کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اچل عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے عطار